W sprawie placówek prywatnych. Jest dymisja za spóźnioną publikację ustawy o rajach podatkowych. Stanowisko stracił jeden z dyrektorów w Ministerstwie Finansów. A serwis zaczynamy od informacji z Kanady. W pobliżu parlamentu w Ottawie doszło do strzelaniny, w której ranny został żołnierz. Według świadków uzbrojony mężczyzna oddał około 30 strzałów koło Narodowego Pomnika Ofiar Wojennych, a potem pobiegł w kierunku parlamentu i uciekł samochodem. Jest ścigany przez policję. Z budynku parlamentu ewakuowano premiera Kanady. W poniedziałek w Montrealu zginął żołnierz staranowany samochodem przez mężczyznę podejrzewanego o związki z islamskimi radykałami. Dwóch wojskowych zostało rannych. Potem ataku władze wczoraj podniosły w kraju stopień zagrożenia terrorystycznego z poziomu niskiego na średni. Kanada przyłączyła się do koalicji walczącej przeciwko islamistom z państwa islamskiego. Wysłała do Iraku 6 myśliwców. Dżihadyści zapowiadali, że Kanada będzie jednym z następnych celów ich ataków. Protest w Krakowie. Rodzice przedszkolaków, opiekunki i dyrektorki 5 prywatnych przedszkoli boją się ich likwidacji, dlatego przyszli na sesję Rady Miasta. W sumie ponad 100 osób. Chodzi o ustawę o dostępie do przedszkoli, która zakłada, że za 3 lata samorządy będą musiały zagwarantować miejsca w takich placówkach wszystkim dzieciom po złotówce za godzinę. W Krakowie brakuje 2000 miejsc w przedszkolach. Sprywatyzowane 10 lat temu i działające w miejskich budynkach przedszkola urzędnicy chcą znów przekształcić w publiczne. Co jest sztucznym zlikwidowaniem 700 miejsc tylko po to, żeby powstało kolejne 700 miejsc dla dzieci. Wojciech Golonka, ojciec dwójki przedszkolaków, zaznacza, że rodzice obawiają się, że ich dzieci będą musiały zmienić placówki. Dyrektorki założyły przedszkola za namową urzędników, którzy szukali oszczędności w oświacie. Otrzymały preferencyjny czynsz w miejskich budynkach, jednak umowy najmu dobiegają końca. Złożyłyśmy wniosek o przedłużenie umowy i zaczęła się polka. Mówi Małgorzata Pyrzyk, dyrektorka przedszkola Iskierka. Wydział Edukacji próbuje zablokować, powołując się na ustawę sławetną o zmianach do ustawy o systemie oświaty. Nie ma powodu, żeby czuły się jako instytucje zagrożone. Odpowiada protestującym wiceprezydent Krakowa Tadeusz Matusz. Negocjacje w sprawie wynajmu gminnych budynków cały czas trwają. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jest pierwsza dymisja za spóźnioną publikację ustawy o rajach podatkowych, jak informuje Ministerstwo Finansów. Pracę stracili Jarosław Szatański, zastępca dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w resorcie. Wobec dyrektora Departamentu Ewy Adamiak zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające. To nie koniec kar dla odpowiedzialnych za nieprawidłowości. Dwaj urzędnicy Rządowego Centrum Legislacji zostali ukarani. Jeden otrzymał upomnienie, obydwaj zostali pozbawieni premii za październik. To właśnie oni zostali wskazani jako winni opóźnienia publikacji ustawy w sprawozdaniu szefa kancelarii premiera Jacka Cichockiego. On to przeprowadził kontrolę zleconą przez premier Ewę Kopacz. Ustawa została podpisana 17 września i by zaczęła obowiązywać od nowego roku, musiała być opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji zrobiło to jednak 3 października i pojawiły się obawy, że przepisy wejdą w życie z rocznym opóźnieniem. Sprawę opóźnienia bada Centralne Biuro Antykorupcyjne i Najwyższa Izba Kontroli. Postępowanie sprawdzające prowadzi prokuratura. Ma niecałe 2 metry wysokości i przedstawia stojących na kartach papieru 2 mężczyzn i 2 kobiety, którzy dźwigają niedokończoną kulę z puzli. Jeszcze dziś w Słubicach odsłonięcie 1 na świecie pomnika Wikipedii. Jego symbolikę wyjaśnia autor, ormiański rzeźbiarz Mihran Hakobyan. Kula w Wikipedii trzyma się na rękach 4 postaci. Są symbolami języków, narodów, które opierają Wikipedię, a stoją na to papieru, to, że ludzie teraz piszą w nowoczesny sposób, że już od tradycyjnych encyklopedii człowiek doszedł do Wikipedii, elektroniczna wersja. Inicjatorem powstania pomnika jest dyrektor miejscowej uczelni Collegium Polonicum, dr Krzysztof Wojciechowski. Przyznaje, że jest wielkim fanem tej internetowej encyklopedii. Wikipedia to internetowa encyklopedia wydawana w 280 językach. Po drugie 30 milionów haseł. Rzecz w świecie po raz pierwszy zaistniała w takich rozmiarach. To rzecz, która w zadziwiający sposób funkcjonuje, chociaż teoretycznie można powiedzieć, że to jest w ogóle niemożliwe. To, co mi przyszło do głowy, to po prostu wystawić temu dziełu pomnik. A pomysł pomogły zrealizować władze Słubic. Dlaczego? Bo jak wyjaśnia wiceburmistrz Piotr Łuczyński, dla miasta to będzie promocja. Jest to pomnik symbol. Z Placu Frankfurskiego doskonale widać Collegium Polonicum. Jest to blisko naszego mostu granicznego. Jest to ciekawie zagospodarowane miejsce. I myślę, że ten pomnik w tym miejscu na pewno nie zniknie z przestrzeni publicznej, tylko jeszcze ją bardziej podkreśli. Pomnik Wikipedii zostanie odsłonięty za niecałą już godzinę. To był serwis Trójki. Sport. Monika Słukowska. Dwa gemy. Tylko tyle wygrała Serena Williams w meczu z Simoną Halep i to w turnieju mistrzyń w Singapurze. Rumunka nigdy wcześniej nie wygrała z tenisistką z czołowej trójki rankingu, nigdy także do tej pory nie pokonała Williams. Amerykanka natomiast po raz ósmy w karierze przegrała set do zera w 20 minut. W drugim dzisiejszym meczu czerwonej grupy Ożeni Bouchard przegrała do 1 i do 3 z Aną Iwanowicz. W ślady Serena Williams poszedł Jerzy Janowicz. On także ugrał tylko dwa gemy w meczu z Denisem Istominem. Polak przegrał 1-6 i 1-6 i odpadł z turnieju w Bazylei już w pierwszej rundzie. Za niecałą godzinę Legia Warszawa w Kijowie zmierzy się z metalistem Charków w Lidze Europy. Nie wystąpi kilku podstawowych graczy stołecznego zespołu. Obrońca Legii Jakub Rzeźniczak podkreśla, że w tej sytuacji pozostali muszą zagrać na 200% swoich możliwości. Wszystko zaryzykuje boisko. Jeśli wyjdziemy i wygramy, to już sobie mówi, że ta kadra jest szeroka, więc musimy zrobić wszystko, żeby zagrać dobry mecz i żeby każdy wspiął się na wyżyny swoich umiejętności. Ja myślę, że wtedy właśnie wynik będzie mógł być spokojny. Legia na razie prowadzi w swojej grupie z kompletem punktów. Metalist natomiast przegrał oba dotychczasowe spotkania. Początek dzisiejszego spotkania o 18:00, a później wieczorem obejrzymy kolejne spotkania Ligi Mistrzów. Wczoraj padło 40 goli w 8 meczach, poprzeczka wisi więc wysoko. Najciekawiej zapowiadające się dziś spotkania to Liverpool-Real Madrid i Galatasaray Borussia Dortmund. Wczoraj nieoficjalnie, dziś oficjalnie Dariusz Wdowczyk nie jest już trenerem Pogoni Szczecin. Na stanowisku zastąpił go Jan Kocjan, Słowak, który niedawno został zwolniony z Ruchu Chorzów. Maciej Dziurgot, polski sędzia bokserski, który został zaatakowany podczas młodzieżowych Mistrzostw Europy w Zagrzebiu przez chorwackiego zawodnika, czuje się lepiej, opuścił oddział intensywnej terapii. Na razie arbiter pozostanie w szpitalu na obserwacji. Przypominam, że naszego sędziego brutalnie pobił 18-letni chorwacki bokser Vido Lončar po przegranej walce. Zawodnik został zdyskwalifikowany przez rodzimą federację, do tego przebywa w areszcie i czeka go sprawa karna. A na koniec wracamy do tenisa i gratulujemy Nowakowi Dziokowiczowi. Serbski tenisista po raz pierwszy został ojcem. Jego żona Jelena urodziła syna, syn ma na imię Stefan. Sponsorem programu jest producent leku wyksztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. I w górach sypnęło śniegiem, w Sudetach i w Karpatach, w Tatrach nawet do 20 cm. Najbliższa noc pochmurna z przejaśnieniami, ale bardziej prawdopodobne są opady deszczu. Temperatura w nocy od 4 do 8 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie, tam temperatura może spaść do minus 1 stopnia. W nocy będzie wiało, na południowym zachodzie w porywach do 55 km na godzinę, a na pozostałym obszarze jeszcze mocniej do 65 km na godzinę. Jutro w centrum i na południu chmury i deszcz. W pozostałym w całej części kraju będzie się chmurzyło, ale raczej bez opadów. Wysoko w Sudetach i w Tatrach znowu opady śniegu. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach do 10 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wyksztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Masz mnóstwo powodów, by świętować z Volkswagenem. Wyprodukowaliśmy już 200 milionów pojazdów. Z tej okazji tylko do końca października w rekordowej ofercie. Jetta z rabatem do 14 tysięcy złotych i Polo z rabatem do 11 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Volkswagen. Das Auto. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Dla wszystkich, którzy myślą, że znają makro. Czy wiecie, z jakich mięs można wybierać w makro? Ze wszystkich. Od kurczaka po wołowinę argentyńską. Niespotykany wybór to coś, co nas wyróżnia. Przyjdź i sprawdź. You and Makro. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę.

dziś w nocy u nas wiał przez chwilę tak mocny wiatr, że drzewo orzecha włoskiego, które rośnie za oknem, rozpołowiło się i huknęło z łoskotem na ziemię, a w domu aż szklanki zagrały. W tym nieszczęściu było małe szczęście, bo spadające konary o centymetry minęły rynny i dach. No, będą z tego najbardziej cieszyć się komary, które nie cierpią wprost zapachu orzecha włoskiego. Ale jest i też jedna pozytywna strona. Otóż w domu zrobiło się dwukrotnie jaśniej niż dotychczas było. No i będzie można bez okularów słuchać radia. Nie, przepraszam. I będzie można bez okularów czytać książkę. Przypadek, panie Adamie, ale dzisiaj w Trójce, tutaj w naszym ogrodzie przy Myśliwieckiej, także przecinka drzew. Tyle, że my jesteśmy mądrzy przed szkodą, bo prognoza przewiduje, że będzie wiało i to bardzo mocno, już tej nocy do 65 km na godzinę. Generalnie ten wietrzny sezon przed nami, listopad i grudzień, wtedy mamy najsilniejsze wiatry w całej Polsce. Mówię, że byliśmy mądrzy przed szkodą, bo dzisiaj u nas w ogrodzie pojawił się fryzjer drzew i przecinał te najstarsze, najbardziej narażone na podmuchy konary. No a drzewa w naszym ogrodzie mają już po kilkadziesiąt lat, jeśli nie więcej niż 100. To naprawdę potężne i okazałe drzewa. I o nie dbamy, to tak na marginesie. 22,7 albo zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Za pracę w sobotę zamiast dnia wolnego, który można odebrać w ciągu tygodnia, pieniądze za przepracowane godziny. To pomysł posłów PO na zmiany w kodeksie pracy. Dziś propozycja trafiła do Sejmu. Ma ona gorących zwolenników, jak i przeciwników. Wśród przeciwników związki zawodowe. Ich zdaniem nowe przepisy pozwalałyby na zmuszanie pracowników do pracy w sobotę. Zdaniem polityków PO wcale tak nie jest, a cel zmian to po prostu likwidacja prawnego absurdu. Jeżeli pracownik pracuje w sobotę... Adam Szeinfeld, Platforma Obywatelska. ...to dzisiaj nie może dostać wynagrodzenia, a często nie ma innej możliwości, żeby mu zapłacić. Mało tego, jeżeli miałby dostać wynagrodzenie, to musi być wynagrodzenie nienormalne, tylko wyższe, a więc jako nadgodziny, tak jak się płaci nadgodziny podwójnie w niedzielę i święta. Dzisiaj tego nie ma, nie wiadomo dlaczego. Dlaczego państwu nie podoba się ten projekt nowelizacji kodeksu pracy? Przecież chodzi o zrównanie w świetle prawa soboty i niedzieli jako dnia wolnego od pracy. No nie jest to prawdą. Andrzej Radzikowski z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Gdyby ktoś uczciwie chciał zaprezentować zawartość kodeksu pracy, to zauważyłby, że praca w sobotę, a więc tak jak w każde dni inne tygodnie, jest dopuszczalna w sytuacjach wyjątkowych, ale określone jest to praktycznie jednym zdaniem w sytuacjach wynikających z potrzeb pracodawcy. Natomiast praca w niedzielę jest ograniczona do wymienionych w kodeksie przypadków. Czyli nie ma takiej dowolności zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych w niedzielę, jak jest w sobotę. Bo to są dni wolne od pracy, a niedziela jest jeszcze bardziej chroniona, na szczęście, od soboty. Krytycy tej nowelizacji i tych zmian mówią, że to jest wprowadzenie tylnymi drzwiami 6-dniowego tygodnia pracy. Z tymi zarzutami nie można się zgodzić. Violetta Żukowska, pracodawcy RP. Ta nowelizacja tak naprawdę jest odpowiedzią na oczekiwania samych pracowników, bo niejednokrotnie to właśnie oni są zainteresowani tym, aby uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za taką pracę, a nie właśnie dzień wolny. Tak naprawdę to nie jest skierowane przeciwko pracownikom, ale dla samych pracowników. No nie, pracownik nie więcej zarobi. Pracownik będzie dłużej pracował, a jak dłużej pracuje, no to oczywiście dostanie dodatkowe wynagrodzenie, ale za dłuższą pracę. Czyli on nie zarobi więcej, bo jego wynagrodzenie zasadnicze przecież nie ulegnie zmianie. W sytuacji, w której prawie 2 miliony ludzi w Polsce jest bez pracy... Mariusz Błaszczak, PiS. Pracodawca powie pracownikowi, że ma pracować w sobotę, a jeśli pracownik odmówi, bo będzie wolał na przykład odebrać sobie dzień wolny, no to wtedy pewnie straci pracę, a więc to jest pole do nadużyć. Ja tutaj nie winię przedsiębiorców. Nie, sytuacja jest taka. Przy bezrobociu przynajmniej o połowę niższym można by się nad tym zastanawiać, ale w sytuacji, w której mamy tak wysokie bezrobocie, to jest pole do nadużyć, do eksploatacji pracownika. Taka rekompensata w formie finansowej będzie przysługiwała na wniosek pracownika. Ale decyzję podejmie pracodawca. Nowelizacja o tym nie przesądza. I tutaj można mieć pewne zastrzeżenia co do tego, czy... Na przykład Sąd Najwyższy ma poważne zastrzeżenia, Sąd Najwyższy, tak, ma oczywiście swoje poważne zastrzeżenia. Wyraźnie paragraf drugi mówi, na wniosek pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy. Czyli drugie część zdania wyraźnie mówi, że decyzję będzie podejmował pracodawca ostatecznie. Może być wniosek pracownika, owszem, ale pracodawca się do niego ustosunkuje. Mam możliwość albo nie mam. Mam możliwość w formie dnia wolnego, mam możliwość w formie dodatkowych pieniędzy. Na przykład w Szwecji zmniejszono w ogóle liczbę godzin. Katarzyna Piekarska, SLD. Rozmawia się już o czterodniowym tygodniu pracy, bo wiadomo, że ten pracownik, który jest wypoczęty, po prostu jest bardziej efektywny. Natomiast no, u nas ciągle chce się przerzucać rozmaite obowiązki na pracowników, ale uważam, że nic dobrego z tego nie będzie. Sądzę zresztą, że są wybory i to jest o tyle dobry czas, że tego typu propozycje po prostu nie przejdą. Chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że Platforma Obywatelska jest gwarantem tego, że w Polsce był pięciodniowy tydzień pracy, jest pięciodniowy tydzień pracy i będzie pięciodniowy tydzień pracy. W ciągu roku Polacy przepracowują prawie 2000 godzin, dla porównania Niemcy niewiele ponad 1400. Coraz częstsze są też głosy o skróceniu czasu pracy. Przekonuje do tego choćby brytyjski miliarder Richard Branson. Jego zdaniem powinno się pracować 3 dni. Nie chodzi bowiem o ilość czasu spędzonego w pracy, ale o jego wykorzystanie. A tematem zajął się Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa. I nawet tytuł pasuje, grupa Plastik, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Lazy Day, Plastik, 24 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Więcej egzaminów obowiązkowych, inny sposób oceniania, a nawet inna formuła egzaminu ustnego z języka polskiego. Takie zmiany przewiduje nowa matura, którą uczniowie liceów ogólnokształcących po raz pierwszy będą zdawać w maju przyszłego roku. Szkoły techniczne rok później. Szczegóły nowej matury, a właściwie jeszcze nowszej matury, przedstawiła dziś minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Nie będzie jak do tej pory prezentacji, którą uczeń przygotowywał wcześniej w domu, tylko będzie musiał umieć dobrze zinterpretować lekturę, umieć opowiadać o tym przez 10 minut, brać udział w rozmowie na zadany temat. Jesteście maturzystami tegorocznie. De facto, tak. Czy to, że nie ma prezentacji, a będziecie musieli przygotowywać jeden temat, to jesteście pokrzywdzeni w stosunku do tych zeszłorocznych? No ja się czuję pokrzywdzona. Oni mieli łatwiej według mnie, bo się przygotuje dobrze i można powiedzieć. A tak to musimy mieć wiedzę ze wszystkich. wszystkiego. Ale będziecie przez to mądrzejsi. Przy odrobinie szczęścia, tak. Znaczy, wydaje mi się, że to przeprowadzenie rozmowy będzie bardziej polegało na tym, żeby sprawdzić, czy człowiek ogólnie się orientuje w zasadach właśnie literatury, aniżeli takich stricte wyuczonych, takich już wypisanych, zakutych na pamięć rzeczy. Interdyscyplinarność. Z każdej dziedziny naukowej. Z każdej dziedziny, z każdej epoki. Będzie można się popisać szerszą wiedzą. Tego nawet się będą spodziewać egzaminatorzy. I dobrze punktować. To, co jest istotne w egzaminie, to nie tylko z języka polskiego, ale i z języków obcych i z historii sztuki, wszędzie tam, gdzie jest do napisania wypracowanie. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Będzie się oczekiwało od maturzysty tego, że będzie starał się w tym wypracowaniu ująć swoją wiedzę. Będzie sięgał do różnych kontekstów. Właśnie, bo taki był zarzut przy dotychczasowej maturze, że był szablon i trzeba było się go trzymać. Szablonu nie było, natomiast rzeczywiście trzeba było się dosyć ściśle trzymać tematu. Druga bardzo ważna zmiana będzie dotyczyła tego, że każdy z uczniów musi sobie wybrać jakiś przedmiot na poziomie rozszerzonym. To będzie ten dodatkowy przedmiot. Tak, ale do tej pory wybór przedmiotu rozszerzonego był zupełną dowolnością. Ponad 60% uczniów nie przystępowało do egzaminu z przedmiotu rozszerzonego. Chcemy ich do tego zachęcić. W związku z tym mówimy tak. Każdy z was musi mieć jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym, ale ponieważ jest to zupełnie nowa propozycja, to oceniamy samo przystąpienie. Tu nie będzie progu zdawalności. To już zostawiamy wyższym uczelniom. Ale można mieć 0 punktów i też się zda. Ten rozszerzony, czy ja dobrze rozumiem? Tak. O ile w przypadku przedmiotów podstawowych musi być próg zdawalności, to tutaj przy przedmiocie rozszerzonym tego nie oczekujemy. Jakie dodatkowe wybieracie przedmioty? Rozszerzone, tak? Jako matwiz, matematykę, geografię, angielski, fizyki nie. 3, tak? Bo można 5. To na ile byś się zdecydował? Czy już wiesz, czy jeszcze się wahasz? Waham się między fizyką, tak to rozszerzam matematykę, angielski, polski i niemiecki. To będziesz miał 5, jak będziesz miał. Jeśli zdaję fizykę, to będę miał 5. To wtedy na studia jest wyżej punktowane, bo rozszerzenie jest razy 1, a podstawa jest razy 0,6. A z rozszerzenia razy 1, czyli dużo bardziej się opłaca napisać w sumie rozszerzenie nawet na te 60%, to będzie tak, jakby się napisało podstawę na 100. Pewnym zaskoczeniem było to, że będzie jednak próbna matura w grudniu. Taka jest decyzja MEN-u? Będzie, matury zaczną się 15 grudnia. Przygotowujemy również stronę internetową, adres matematyka2015 i na tej stronie będą zarówno zawieszone przykłady zadań maturalnych z dokładnym opisem dla nauczycieli, jak pokazywać rozwiązania, żeby dla uczniów to było zrozumiałe, i również na tej stronie będzie takie forum, gdzie nauczyciele wzajemnie będą mogli rozmawiać. Uczniowie też będą mogli tam zaglądać, czy to będzie zaszyfrowane dla nauczycieli? Oczywiście uczniowie mogą zaglądać, nawet powinni. Przygotowaliśmy całkiem niezłe ściągi, zarówno dla nauczycieli, jak i dla przyszłych maturzystów. To jest bardzo dobrze, ponieważ możemy sprawdzić swoje możliwości jeszcze przed maturą. Tak naprawdę dostaniemy feedback z góry, jak idą nam przygotowania do matury. No, ściągawka, o której mówiła pani minister, powstanie niebawem. Będzie ją można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. O nowe matury pytała Ewa Dudzińska, a uczniowie z matwizu, jak państwo słyszeli, wszystko już rozpracowali, bo rozszerzony egzamin liczy się razy 1, egzamin podstawowy razy 0,6. Bardziej opłaca się zdawać rozszerzony nawet na 60%, bo to daje tyle, ile podstawa zdana na 100%. Proste. Tu Trójka. obstacles. Someone to something about this heat. Cause it's late in October and tires still melt in the street. You tiptoe for ages, but lose yourself. Flipping back pages, unbuckling belts. Chciałbym dać informację odnośnie pogody, ponieważ dzisiaj w Łodzi w okolicach południa zauważyłem półgłówki jaskarkę na sygnałach jadącą, to chciałbym zachęcić wszystkich kierowców do zmiany opon na zimowe. Ja na zimowych jeżdżę już od lata, a i niech nikogo nie zmyli 10 stopni i padający deszcz, bo nigdy nie wiadomo kiedy sypnie. No tej nocy minus jeden na północnym wschodzie przewidują synoptycy. 22 i 7 trójek. Minęła 17.30, w Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Kanadyjska policja szuka dwóch lub trzech sprawców strzelaniny w pobliżu parlamentu w Ottawie. Jeden z napastników został zastrzelony. Trwa policyjny pościg. Według świadków uzbrojeni mężczyźni oddali około 30 strzałów przy pomniku wojennym, a następnie wbiegli do parlamentu. Tam mieli oddać kolejnych 20 strzałów, a potem uciekli samochodem. Poważnie ranny jest jeden żołnierz. Kanadyjski premier opuścił w eskorcie parlament i jest bezpieczny. Policja zamknęła dostęp do budynku. Rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy wiosną okupowali Sejm, znów przyjadą do Warszawy. Jutro o 11 będą protestować przed kancelarią premiera. Później przeniosą się przed parlament. Po wiosennych protestach już pół roku trwają rozmowy przy okrągłym stole. Jak twierdzą opiekunowie niepełnosprawnych najmłodszych, nie przynoszą żadnych efektów, bo żaden z 13 omawianych postulatów nie został zrealizowany. Największym rozczarowaniem dla opiekunów było wycofanie się ministra pracy z jednego z najważniejszych postulatów. Zabezpieczenia opiekunów będących na świadczeniu pielęgnacyjnym. Chodzi o zagwarantowanie im po śmierci dziecka specjalnego zasiłku dożywotnio, jeżeli opiekowali się nim przez 20 lat, a w innych przypadkach przez rok. Był pijany i pływał lodołamaczem po Martwej Wiśle. Teraz grożą mu 2 lata więzienia. 57-letniego sternika zatrzymali policjanci z Gdańska. O tym, że jednostka pływa z dużą prędkością i wywołuje fale, które zalewają nabrzeże, zaalarmowali wędkarze. Sternik nie reagował jednak na wezwanie funkcjonariuszy, więc jeden z nich wszedł na pokład. Okazało się, że 57-latek był kompletnie pijany. Miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zabrali mu prawo jazdy oraz 2 patenty sternika i kapitana żeglugi śródlądowej. Kiedy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty. To wszystko pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Mam pytanie co do tego, tej łódki, która robiła falę i pijanego sternika. Dobrze słyszałem, to był lodołamacz? Tak, lodołamacz. No to się układa w jedną całość. Skoro w Łodzi na ulicę wyjechały półgłopiaskarki, na Martwej Wiśle pojawił się lodołamacz, w górach pierwszy śnieg, idzie zima. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Skoki wyprowadzają pieniądze za granicę, tak wynika z dokumentu, który wczoraj wieczorem Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie internetowej. W ubiegłym roku do zarejestrowanych w Luksemburgu spółek należących do SKOK trafiło według KNF 83 miliony złotych. W tym roku będzie to kwota zbliżona do 70 milionów. Kwoty te nie zostały ponownie przelane do Polski, potwierdza to Maciej Krzysztoszek z KNF. Mamy do czynienia z sytuacją, w której kasy funkcjonujące w Polsce są obciążone pewnymi kosztami związanymi z działalnością spółek za granicą, a te środki nie są transferowane z powrotem. Dlatego komisja domaga się od kas, by te uprościły swój system. Obecnie działa w nim kilkadziesiąt wzajemnie powiązanych spółek, częściowo zagranicznych. Kasa Krajowa SKOK stwierdziła, że odniesie się do zarzutów KNF jutro. Powiew optymizmu ze strony polskich firm. Wyliczany przez GUS wskaźnik koniunktury pokazuje, że spodziewają się one lepszej biznesowej pasy w najbliższym czasie. We wrześniu największy optymizm od 3 lat zanotowano w przemyśle, w budowlance od 2 lat. Wskaźniki koniunktury poprawiły się też w handlu i usługach. Niemal wszystkie firmy sygnalizują, że w ich branżach nadal mogą spadać ceny. Polscy internauci kupują w sieci częściej niż Amerykanie. Tak wynika z badania, które przeprowadziła firma doradcza EY. Wynika z niego, że niemal 62% korzystających z internetu używa go do poszukiwania informacji o produktach lub kupuje je w e-sklepach. W USA ten odsetek wynosi 50%. Najwięcej cyfrowych konsumentów jest w Indiach, gdzie stanowią oni 3/4 internautów. Połowa przebadanych polskich użytkowników sieci przyznała, że w ciągu ostatniego roku kupiła w internecie urządzenie elektroniczne. Niewiele mniej stwierdziło, że kupiło w ten sposób odzież.

tym rytmie. Wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie. Nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, praw stopy w ruch. Wśród przyjaciół i chciany chór. W drodze do nich omyje świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia. Pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał. Gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezmij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie. Nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, na stopy w ruch. Wśród przyjaciół i rozdrzanych kur. W drodze donikąd uchomy świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Że ma te tworzywo. Tu Trójka za 18 minut, godzina 18. Już za chwilę Puls Trójki, w którym powróci sprawa marszałka Sikorskiego. Ale jeszcze rzut oka na drogi, bo coś się dzieje dziś po południu. Chciałam przekazać kolegom kierowcom informację, że na dwójce w stronę Warszawy od Grodziska do Pruszkowa jest korek. Wszystko stoi. Jak można uciekać w stronę Grodziska, to uciekajcie, bo tu nie przejedziecie długo. Chciałem poinformować, że w Siewierzu na jedynce w kierunku Katowic mega gigantyczny korek. Coś się stało, jeszcze służby pracują, więc to trochę potrwa, radzę omijać. Dziękuję za te i czekamy na kolejne informacje. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. Holidays, this is so far. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Są straty, ale nie w obszarze polskiej polityki zagranicznej. Mówi o zawierusze po wypowiedziach marszałka Sejmu prezydent Bronisław Komorowski. Sikorski pomylił spotkania i daty. Ta sprawa jest zamknięta, komentuje szef dyplomacji Grzegorz Schetyna. Marszałek nie zostanie odwołany, ocenia z kolei były minister obrony Bogdan Klich. Tego ostatniego, czyli odwołania z funkcji marszałka Sejmu, domaga się opozycja i PiS i SLD, a Twój Ruch nie broni marszałka, ale zauważa, że PiS przesadza z temperaturą krytyki. W Pulsie Trójki zastanowimy się natomiast teraz, korzystając z wiedzy obecnych politologów, co z tej sprawy w polityce zostanie na potem, poza skandalem, który teraz obserwujemy. Profesor Mikołaj Cześnik, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. I doktor Sławomir Sowiński. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Stefana Wyszyńskiego. Mamy wzburzenie, osobisty kryzys polityczny Radosława Sikorskiego, falę krytyki. Co z tego zostanie, kiedy minie trochę czasu? Mikołaj Cześnik. Myślę, że tutaj na to pytanie można jakby co najmniej w trzech odpowiadać perspektywach. Dla samego pana marszałka na pewno można powiedzieć, że będzie miał teraz pod górę znacznie bardziej niż do tej pory. W ogóle do tej pory wielu wątpiło w to, że będzie on w stanie poskromić swój taki polityczny temperament i taką dosyć jednak osobowość pełną ekspresji i że będzie w stanie być takim zacnym marszałkiem. Teraz będzie mu znacznie trudniej. To jest o tyle ważne, że jak popatrzymy na pozycję marszałka w polskim systemie politycznym, to ona jest dosyć szczególna. To znaczy, jak wymienimy listę ostatnich 10 marszałków, to tam znajdujemy i byłych premierów, i kandydatów na prezydentów, i prezydenta, i też ludzi, którzy odegrali ważną rolę w polityce. Chyba ta szansa niestety mija przed panem marszałkiem. W każdym razie bardzo maleje, ale prawdę mówiąc... drugie miejsce w Konstytucji. Tak, ale prawdę mówiąc chyba dużo ważniejsze są skutki przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, dlatego że to, co wczoraj widzieliśmy, po raz pierwszy jakby ilustrowało to, na co mieli nadzieję zwłaszcza krytycy Platformy, a to, czemu Platforma starała się bardzo zapobiec, czyli ilustrowało taką tezę o chaosie w Platformie, chaosie w państwie po takim dosyć zaskakującym, nieprzygotowanym odejściu premiera Tuska. Rzeczywiście mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju chaosem. No i rzeczywiście Platforma teraz będzie musiała bardzo ciężko pracować, żeby nad tym chaosem zapanować. To ale z drugiej strony, nawet jeśli był chaos, no to jednak za chwilę dosyć szybko pojawiła się premier Ewa Kopacz, która powiedziała, że nie pozwoli na takie sytuacje, nie będzie ich tolerowała. Zwracam uwagę na to, że marszałek Sejmu jest druga osoba w państwie, bo do porządku przywoływała ją trzecia osoba w państwie. Tak. No i potem wyszedł Radosław Sikorski i odwołał właściwie to, o czym wcześniej mówił. Tylko dokończę, to też jest właśnie element, nazwijmy tak, tego chaosu, no bo w końcu obietnica Platformy była taka, że ten marszałek, tak jak marszałek, będzie jednak apolityczny, że będzie w pewnym sensie niezależny, że będzie służył wszystkim stronom sceny politycznej, a tu widzieliśmy jednak taką dosyć chyba nerwową reakcję. Znaczy ta reakcja powinna być stanowcza, ale nie wiem, czy powinna być taka nerwowa. W tej chwili myślę, podstawowe zadanie, jakie stoi przed państwem polskim, to robić wszystko, żeby zniwelować ewentualne straty w polityce międzynarodowej. I tutaj, jak przeglądałem dzisiaj europejskie gazety, to na szczęście one raczej zwracają uwagę na to, co ewentualnie miał powiedzieć Putin i niewiele się mówi o takiej wiarygodności Polski, no ale ona niewątpliwie została postawiona pod znakiem zapytania i nad tym teraz trzeba pracować, żeby ją, tę wiarygodność jak najszybciej odbudować. Profesor Mikołaj Cześnik. Ja się zgadzam z większością tego, o czym pan profesor przed chwilą mówił. Zwrócę uwagę na to, że był taki moment, kiedy myśleliśmy o Radosławie Sikorskim jako o poważnym kandydacie na najwyższe stanowiska. On dzisiaj zajmuje jedno z najwyższych stanowisk. Natomiast docelowo nie jest żadną tajemnicą, że jest to człowiek intensywnie, myślę chyba nawet, można tak powiedzieć, myślący także o prezydenturze. Ta wpadka i to, jak to wszystko zostało rozegrane, tak, że to zapominanie jest rzeczą ludzką. Każdemu z nas się zdarza o czymś zapomnieć. Natomiast całe, powiedziałbym, rozegranie tego w mediach jest zaskakujące i tu jest cała seria takich błędów, które Radosław Sikorski popełnił. A kiedy panowie słuchali tego, zapomniałem, zawiodła mnie pamięć, panowie uwierzyli w tę deklarację, czy raczej to było, należy to rozumieć jako po prostu wycofanie się Radosława Sikorskiego z czegoś, czego nie powinien był powiedzieć? Moim zdaniem jest to wycofywanie się i to takie dosyć niezdarne, natomiast w to, że zupełnie nie pamięta, co tam mówił, jest mi ciężko uwierzyć, w związku z tym, no jest to dowód jakiejś indolencji jednak medialnej, o którą go do tej pory nie posądzałem. Charakterystyczne jest to, że Platforma mu nie pomaga zanadto i to jest też jakoś tam zrozumiałe w kontekście tego, co się dzieje po odejściu Tuska z Platformy, czy po tym wyjeździe z kraju. Tam toczy się jakaś walka frakcyjna. Nie jest też żadną tajemnicą, że Sikorski był poważnym graczem i ta sytuacja przez jego wewnętrznych także wrogów na pewno skrzętnie będzie wykorzystywana. Będą mu pomagali na tyle, na ile to konieczne, aby Platforma nie utonęła. Natomiast myślę, że on osobiście będzie na tym tracił i tutaj wielu jest takich, którzy są tymi stratami jego osobistymi stratami zainteresowani. Zdaje się, Metternich mówił, że wierzy tylko w informacje zdementowane, więc jakby to dementi się gdzieś mieści w poetyce dyplomatycznej. I prawdę mówiąc, chyba nie ma większego politycznego znaczenia, czy Putin w Moskwie rzeczywiście w rozmowie takiej bilateralnej wypowiedział te słowa, czy nie. Wiadomo, że w tamtym okresie podobne rzeczy mówił. Wiadomo, że Platforma Obywatelska miała wiedzę na ten temat i wiadomo, że pomimo to jednak prowadziła taką pewną politykę resetu z Rosją aż gdzieś do roku 2010. Kiedy myślimy o konsekwencjach dla polskiej polityki, to ja bym jeszcze tutaj zwrócił uwagę na dwie albo trzy rzeczy. Po pierwsze, gdzieś wielkim aktorem tego przedstawienia, który musi jednak chyba zabrać głos, jest Donald Tusk. Pytanie, kiedy i w jaki sposób będzie on umiał w tej sytuacji zabrać głos, na ile będzie umiał obronić swoją taką bardzo dobry wizerunek, dobrą pozycję też takiego eksperta międzynarodowego, bo ta sprawa niewątpliwie w jakiś sposób naszarpuje jego taką reputację i musimy zrobić wszystko, żeby tę reputację obronić. A to nie będzie teraz po prostu bardzo łatwe w sytuacji, w której Radosław Sikorski wycofał się ze swoich słów? Myślę, że nie. Myślę, że jednak tutaj gdzieś się pojawiło jakiś rodzaj zamieszania i dobrze chyba, że premier Tusk zbyt szybko nie występował w taki sposób, trochę bym powiedział, impulsywny, jak chyba jednak można ocenić wystąpienie pani premier Kopacz. Natomiast mówimy już o aspekcie międzynarodowym. Tak, jeszcze chciałem o to panów w tym wątku dopytać. Mm-hmm. Ma rację w panu w ocenie prezydent Bronisław Komorowski, mówiąc, że ta sprawa spowodowała straty, ale nie dla polskiej polityki zagranicznej. Bo zastanawiam się, czy to nie jest po prostu dobry materiał dla na przykład Kremla w takiej sytuacji, żeby pokazać, że polscy politycy zachowują się nieodpowiedzialnie, raz coś mówią, a potem okazuje się, że to nieprawda. Ja bym nie przesadzał. To znaczy to o czym przed chwilą była mowa, że jednak prasa światowa, tak powiedzmy, nie zwracasz takiej uwagi, czy nie dostrzegasz tak bardzo tego, że kluczy Sikorski. Raczej skupia się na tym, co Putin mówił, bo to jest kolejny dowód na to, że takie myśli gdzieś tam się pojawiają, o czym zresztą wiemy, prawda? Bo to nie jest tajemnica. Natomiast ja jeszcze powiem tak paradoksalnie, trochę przewrotnie, że to, co wczoraj widzieliśmy, to jest też bardzo ważny egzamin dla opozycji, bo mówiąc tak trochę po piłkarsku, po raz kolejny Platforma wystawia piłkę opozycji i pytanie, czy tym razem opozycja będzie miała z tej piłki skorzystać, czy będzie miała strzelić gola. Znamy już kilka takich tego rodzaju wpadek, afer medialnych koalicji, które wydawało się, że opozycja będzie w stanie jakoś rozegrać, a potem okazywało się, że to się albo rozchodziło po kościach, albo Platforma to zamiatała pod dywan. I opozycja teraz domaga się odwołania marszałka. Tak. Sejmu. Tak. Co może zrobić poza tym, albo w jaki sposób to może przeprowadzić? Bo wiadomo, że sama opozycja nie zbierze do tego głosu. Tu jest kilka wariantów, ciągnąc tę metaforę piłkarską, wariantów rozegrania tej akcji, prawda? To jest stały fragment gry, on się co jakiś czas powtarza, tak. I ja widzę tutaj pewną, domyślam się kolejnego, jednak opozycja do tej pory w takich przypadkach raziła nieskutecznością, znowu stosując metaforę piłkarską, czyli nie trafiała w bramkę, czy w bramkarza trafiała gdzieś tam poprzeczkę obok bramki. I tu, nie wiemy, co opozycja zrobi. Natomiast wydaje mi się, że przyglądając się tej sytuacji, ja mam déjà vu. To znaczy, jest podobnie jak 3 miesiące temu, kiedy działo się coś podobnego, 6-9 miesięcy. To są pewne rytualne zaklęcia wypowiadane na przykład przez posła Błaszczaka, które brzmią dosyć podobnie, pewnie gdyby państwo, korzystając ze swoich archiwów, puścili nam to, co mówił w podobnej sytuacji. Prawda, tu proporcją gardę, to one się trochę różnią, te afery, ale jest pewien dosyć podobny mechanizm. Tu, gdybym ja miał doradzać opozycji, to nie jest moja rola. Ale wydaje mi się, że tu pewnie trzeba znaleźć jakiś inny kluczyk do tej sytuacji. Trzeba coś spróbować jakoś inaczej. My nie jesteśmy tutaj w roli doradców opozycji. Natomiast o czym to świadczy, jeśli to rzeczywiście jest tak, że powtarza się pewien rytuał, obydwie strony zachowują się mniej więcej podobnie. No i jak spojrzymy na sondaże, to one pewnie nam przypominają coś, co miało miejsce 4, 5, 6 lat temu. Od lat 90., panie redaktorze, mówimy o czymś takim, książka taka w latach 90. powstała, rytualny chaos. Wprost, która opisywała to, co się mówi na polskiej scenie politycznej, tam Sergiusz Kowalski, Piotrowski, Czyżewski bodajże. I właściwie, skoro coś takiego napisano w latach 90., dzisiaj jest pewnie podobnie, skoro my mamy takie déjà vu, odczuwamy, że znowu jest podobnie, to znaczy, że znowu to są pewne odgrywane role i maski wzięte z tego przedstawienia, które było parę miesięcy temu, to świadczy o tym, że tu się niespecjalnie niedużo zmienia. Jesteśmy w teatrze i w teatrze pozostaniemy, co do tego nie ma złudzeń. Natomiast wydaje mi się, że pozycja bardziej powinna grać jakąś sztukę o przyszłości Polski, a nie ciągle odwoływać się do przeszłości. To po pierwsze. Po drugie, no mniej patetycznie. To znaczy tu niewątpliwie można Platformie należy krytykować za, być może za pewną ustępstwa wobec Rosji, ale broń Boże nie używać języka zdrady, jak to się do tej pory często zdarzało opozycji. Dalej ja bym powiedział, opozycja też powinna wykazać taką elementarną państwowość, na przykład nie atakując w tej sprawie premiera Tuska, co na razie na szczęście ma miejsce, bo w tej chwili premier Tusk jest ambasadorem Polski w Europie, także ze strony opozycji. Natomiast no, też mi się wydaje, że to jednak sprawą kluczową jest opozycja, żeby tego typu sytuacje wykorzystać, musi pokazać, że jest zdolna do władzy, musi pokazać, że ma i ludzi, i pewne pomysły. I tak jak powiedział, element pewnego gwarancji pewnej stabilności, czy gwarancji pewnej zmiany, który była w stanie pokazać w roku 2005. Ja dzisiaj tego, mówiąc szczerze, za bardzo po stronie PiS-u nie widzę. Dramat PiS-u polega na tym, że ma cały szereg różnych okazji, ale nie może ich wykorzystać, bo nie potrafi przekonać Polaków, że zagwarantuje stabilność, bezpieczeństwo i lepszy wariant rządów Platformy. Patrząc z punktu widzenia opozycji, wygląda to zapewne tak, jak panowie o tym mówią. Patrząc z punktu widzenia obozu rządzącego, jeden z dziennikarzy dzisiaj w komentarzu zaznaczył, że jeżeli zwrócimy uwagę na ostatni miesiąc, to jest kilka kryzysów. Odprawy PKP, Igor Stachowicz w Orlenie, zaniedbanie przy publikacji ustawy o opodatkowaniu zagranicznych spółek. I to nie wszystko. Teraz mamy sprawę Sikorskiego, niedawno wypowiedź ministra Sawickiego. I punkt wspólny jest taki, jak zauważa dziennikarz, to są wszystko kryzysy na własne życzenie. Takie, które po prostu wynikały z aktywności polityki. Ale to wracamy do tej metafory wystawiania piłki, tak? To znaczy nasza, mówiąc tutaj akurat w tym wypadku to są ci zawodnicy, którzy w naszej reprezentacji, oni są akurat z klubu Platforma Obywatelska, grają na obronie i bez przerwy wystawiają piłkę. No, z jednej strony to też, jeżeli jest kwestia tego myśląca, to znaczy widać, że jest jednak brak albo kapitana, albo trenera, prawda? I tutaj no wiemy, jak się ten trener i kapitan nazywa. Z drugiej strony w futbolu jest tak, że ilość niewykorzystanych okazji gdzieś tam się na końcu mści. I boję się właśnie, że jeżeli opozycja i tym razem nie będzie w stanie tej piłki wbić do siatki Platformie, to będzie rodziło jednak takie przekonanie, że ta Platforma popełnia błędy, ale ona w gruncie rzeczy jest bardziej przewidywalna, bardziej stabilna i bardziej skuteczna od opozycji, a ludzie przede wszystkim są też skuteczność od polityków. Taka niezatapialność, prawda? W tym dyskursie publicznym zaczyna się pojawiać takie przekonanie konsumenta mediów i jednocześnie wyborcy, obywatela, prawda? Że mimo tego całego, tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, które pan przed chwilą przytoczył, to jednak tej Platformie pozostali nie są w stanie zrobić żadnej krzywdy. W związku z tym pewnie wielu, wkładając kartkę wyborczą do urny, będzie się, znaczy zanim ją włoży, prawda, tu będzie się zastanawiało... Wspomnieliśmy jeszcze, bo jest sędzia w tym meczu piłkarskim. No, no tak. To powinien być sędzia, ten suweren. Zabierze głos za chwilę, chociaż w trochę innej sprawie, prawda, w sprawie samorządowej. I tak naprawdę też powiedzmy zupełnie szczerze, dla sędziego, czyli dla demosu, dla tego głosującego ludu, sprawy międzynarodowe nie są aż tak bardzo ważne. Dlatego ja też się trochę dziwię takiej bardzo nerwowej i reakcji samego ministra Sikorskiego i pani premier Kopacz, bo mówiąc tak dosyć no jednak cynicznie, ludzie nie bardzo się sprawami, interesują ich portfele przede wszystkim, a nie traktaty międzynarodowe. I tutaj chyba Platforma popełniła błąd, aż tak bardzo bijąc w bęben tej sprawy. Doktor Sławomir Sawiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesor Mikołaj Cześnik, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Damian Kwiek. Bardzo dziękuję. Dziękuję to bardzo. Był Puls Trójki. Do usłyszenia. Autopromocja. Po raz pierwszy wręczono je w 1987 roku. Przez lata do grona laureatów dołączały kolejne znakomitości polskiej muzyki. Dziś wieczorem te wyjątkowe nagrody rozdamy już po raz 21. Mateusze Trójki. Gale uświetnią występy laureatów i specjalny koncert superduetu. Ania Dąbrowska. Katarzyna Nosowska. Do usłyszenia już dziś 5:19. Agnieszka Szydłowska. Piotr Stelmach. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie chce mi się sprawdzać promocji na pociągi Intercity.